najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęła 7. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest stanowisko europejskich przywódców przed spotkaniem Trump-Putin. Mocno wsparli Ukrainę. Białorusini przypomnieli o sfałszowanych 5 lat temu wyborach prezydenckich. Symbol Bytomia, zabytkowy szyb Krystyna, gotowy na rewitalizację. Droga do pokoju nie może być uzgadniana bez Ukrainy, podkreślają europejscy liderzy przed spotkaniem Trump-Putin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski i Finlandii wydali oświadczenie, w którym poparli wysiłki dyplomatyczne prezydenta USA na rzecz zakończenia wojny. Pozostajemy wierni zasadom prawa międzynarodowego, że granice państwa nie mogą być zmieniane siłą. Obecna linia frontu powinna być punktem początkowym negocjacji, podkreślili we wspólnym stanowisku europejscy przywódcy. Zaznaczyli, że dyplomatycznie rozwiązanie konfliktu musi odpowiadać interesom Ukrainy i Europy. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że ukraińska delegacja odbyła w Wielkiej Brytanii konstruktywne spotkanie z przedstawicielami państw wspierających Kijów. Stany Zjednoczone, wiceprezydent Vance, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finlandia, Polska. Przekazaliśmy nasze stanowisko, usłyszano nasze argumenty, wzięto pod uwagę zagrożenia. Droga Ukrainy do pokoju musi być wyznaczona tylko razem z Ukrainą. To podstawa. Najważniejsze, aby te wspólne poglądy doprowadziły do prawdziwego pokoju. Skonsolidowane stanowisko, zawieszenie broni, zakończenie okupacji. Zakończenie wojny. Biały Dom rozważa zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego na Alaskę, gdzie w piątek spotkają się Donald Trump i Władimir Putin, podaje NBC News, powołując się na swoje źródła. Nie jest jasne, czy Zełenski miałby rozmawiać z Putinem, ale prezydent Trump jest otwarty na spotkanie trójstronne, podaje amerykańska telewizja. Przedłużenie zakazu sprzedaży ziemi zagranicznym holdingom i ochrona rolników przed skutkami umów handlowych Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej i Ukrainą. To zakłada projekt Ochrona Polskiej Wsi autorstwa prezydenta. Resort rolnictwa odpowiada, że już pracuje nad takimi rozwiązaniami. Moratorium na sprzedaż państwowych gruntów rolnych ma obowiązywać do końca kwietnia przyszłego roku. Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Zachodniopomorskiem zaproponował przedłużenie go o dekadę, podpisując trzecią inicjatywę ustawodawczą. Wzywa już dziś polską większość parlamentarną i polski rząd, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi. Ministerstwo Rolnictwa odpowiada, że rządowy projekt zakazu sprzedaży ziemi rolnej jeszcze w sierpniu trafi do konsultacji międzyresortowych. Z drugiej strony wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak zwraca się do prezydenta w sprawie umowy między Unią Europejską a Mercosurem. Jeżeli pan prezydent chce nam pomóc znaleźć mniejszość blokującą, chociażby prosimy go o rozmowę z panią premier Meloni, Włosi wahają się. Do ratyfikacji umowy potrzebna będzie zgoda co najmniej 15 państw członkowskich, które reprezentują 65% populacji Unii Europejskiej. Michał Makowski, Polskie Radio. Ponad 1100 osób skazanych za poglądy i sprzeciw wobec reżimu pozostaje w więzieniach na Białorusi. W piątą rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich i protestów w Mińsku Białorusini demonstrowali w Warszawie. Chcieli pokazać jedność i sprzeciw wobec rządów Aleksandra Łukaszenki. Jestem Białorusinem, temu właśnie przyszedłem, tak by zgadać te czasy, kiedy my walczyli przeciwko tego złoczynnego reżimu na Białorusi. Chcielibyśmy prodeklarować swoją wolność i mówić słowo za wszystkich Białorusinów, którzy nie mogą na razie mówić za siebie. Słowo tym, że po prostu chcielibyśmy żyć spokojnie, żyć w swoim kraju, mieć tu możliwość, jak dla zwyczajnego obywatela, mówić słowo prawdy, wolności i swojej godności. Jesteśmy wdzięcznie za to poczucie bezpieczeństwa, które państwo polskie nadaje, że możemy wykazywać swoje poglądy polityczne i nikt nas nie gnębi za to. Podobne manifestacje odbyły się w innych miastach Polski. Remont przejdzie jeden z najważniejszych symboli architektury postindustrialnej na Śląsku. Rozpoczyna się rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. Jak sprawdziła Joanna Opas, obiekt jest już zabezpieczony. Inwestor uzyskał już wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenie na budowę oraz zgodę na prowadzenie robót konserwatorskich przy tym zabytku. Na miejscu ruszyły już prace przygotowawcze, w tym niezbędne odwierty geologiczne i badania zasypanego szybu. Obiekt został ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem. Za cały projekt odpowiada renomowana pracownia Meduza Group. Po zakończeniu prac powstanie tu nowoczesna przestrzeń komercyjna, konferencyjna, a także teraz widokowy. Wszystko z poszanowaniem pierwotnego, industrialnego charakteru obiektu. Szyb Krystyna to jeden z dwóch obok elektrociepłowni Sząbierki, symboli Bytomia. Basztowa wieża o wysokości 57 metrów, przypominająca górniczy młot, góruje nad miastem. Powstała w 1929 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Sensacja w Gdyni podczas czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Arka wygrała z Pogonią Szczecin 2-1. Dla Beniaminka bardzo ładną bramkę w 80 minucie zdobył Kamil Jakubczyk, mówi szkoleniowiec Arki Dawid Szwarga. Zwycięstwa budują zespół i takie poświęcenie dla drużyny, taka heroiczna walka wręcz, jaką prezentowali dzisiaj zawodnicy Arki, to jest rzecz, którą chcemy się odznaczać oczywiście. I zarówno zawodnicy, którzy zaczynali mecz, jak i ci, którzy kończyli, taki charakter i taką waleczność pokazywali na bardzo wysokim poziomie. W drugim wczorajszym spotkaniu Widzew Łódź zremisował z Wisłą Płock 1-1. Magdalena Fręch nie zagra w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka przegrała z Rumunką Solaną Christę 6-2, 4-6, 6-7. Od drugiej rundy turniej rozpoczęła również Iga Świątek z turniejową trójką. Pokonała Rosjankę Anastazję Potapową 6-1, 6-4. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Dawid Kubacki był najlepszy z Polaków w pierwszych zawodach letniego Grand Prix w skokach narciarskich. We francuskim Courchevel zajął 9 miejsce. 17 był Piotr Żyła, a 24 Aleksander Zniszczoł. Z kolei w pierwszej serii odpadł Kamil Stoch. Olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski uważa, że na razie nie ma czym się przejmować, jeśli chodzi o formę Polaków. Jeżeli chodzi o wyniki, myślę, że na razie można być spokojnym. Zobaczymy kolejne konkursy letniego Grand Prix. Przede wszystkim końcówkę letniego Grand Prix przed sezonem zimowym. Na razie myślę, że są zawodnicy w okresie przygotowawczym i nie ma podstawy, aby panikować. Wygrał Norweg Marius Lindvik, drugi był Niemiec Filip Raimund, a trzeci Japończyk Sakutaro Kobayashi. Kolejny konkurs w Courchevel dziś. Sporo słońca, choć chmury z przelotnym deszczem pojawią się na północy, wschodzie i w centrum. Termometry pokażą 21 stopni na wybrzeżu, 27 na Mazowszu, do 32 w Bieszczadach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś od godziny 6 rozmawiamy o polskim fenomenie muzycznym, o tym, jak bardzo przyciągamy prezentowaniem naszej kultury, a w szczególności właśnie muzyki, a pretekstem do tego jest zakończony jubileusz młodych, który odbywał się w Rzymie. Tam graliśmy tak. Przypominam, że ze mną w studiu Radia Kraków Hubert Kowalski, pod batutą którego i pod okiem którego profesjonalna orkiestra i chór towarzyszył przez wszystkie dni artystom. Witam, pozdrawiam serdecznie. To są też różne konferencje, no właśnie też szczególny moment 1 sierpnia w godzinie W w rocznicę Powstania Warszawskiego. No i oczywiście moment liturgiczny, w tym przypadku Eucharystię. No i oczywiście już jak my jesteśmy, czyli chór i orkiestra, no to jest zrozumiałe, że uczestniczymy i prowadzimy śpiewy podczas tych nabożeństw. I został na chwilę z nami Przemek Goławski, nasz kolega dziennikarz z Polskiego Radia, który był w Rzymie. Dzień dobry. Takie osoby jak Ślimak na pustyni, czy ojciec Adam Szóstak, czy konferencje, wystawy, influencerzy, tiktokerzy, to wszystko razem budowało pewną spójną całość? Tak, jestem pewien, takim musiało być też odczucie młodych, bo to jest ten dzisiejszy czas, dzisiejszy świat. A co widziałeś? Jak reagowali ci młodzi? Reagowali ludzie? Bardzo żywiołowo. Chcieli sobie zrobić zdjęcia ze znanymi postaciami, które pojawiały się tam na Casa Polonia. To nie byli tylko muzycy, ale też osoby, które nie występując na scenie, pojawiały się pośród nich. Dlaczego ci młodzi ludzie przyjechali na spotkanie młodych? Czy ty się pytałeś o to? Pytałem o to, tak. Motywacje były bardzo różne. Niektórzy mieli okazję pierwszy raz wyjechać za granicę i to też było fantastyczne, że licealiści, studenci mówili o tym, że to jest pierwsza okazja, żeby wyruszyć do innego państwa, ale też do tak ważnego miejsca. Wiele osób podkreślało korzenie chrześcijaństwa, żeby spojrzeć na to dziedzictwo, na grób świętego Piotra, miejsca święte, te wydarzenia, które są związane z historią naszej wiary. Chcieli tam być, chcieli tego doświadczyć. Jeszcze inni chcieli też poznać inne kultury, bo to jest okazja, żeby w jednym punkcie, jak się później okazało, zgromadzić ponad 1 000 000 osób z całego globu. Więc wielu było ciekawych tego kolorytu spotkania z innymi. Były okazje, że poszczególne grupy narodowe grały, śpiewały, tańczyły na ulicach Rzymu. To też wpisuje się w klimat całego spotkania. A jak reagowali mieszkańcy Rzymu? Wielu było zaciekawionych, wielu się zatrzymywało, ale wielu niestety pewnie też było nieobecnych, bo no przełom lipca tak, i sierpnia, Rzymianie uciekają. Tak, ale myślę, że ci, którzy uciekli, będą żałowali tego spotkania, że nie mogli w nim uczestniczyć, nie mogli się temu przyglądać się na żywo, bo to było coś fantastycznego i na pewno ożywiającego dla miasta. Wielu podkreśla, że antyczny Rzym miał teraz taki zastrzyk młodości. Też to tak czułeś, Hubercie? Tak, tak, tak. To znaczy to jest w ogóle fenomen tego typu spotkań, że miasta, które są wypełnione tymi młodymi ludźmi, to są ludzie, tak jak Przemek mówi, bardzo kolorowi. Oni dają o sobie znać, noszą swoje flagi, śpiewają, jakieś mają instrumenty ze sobą, grają, więc są szybko rozpoznawani. I oni faktycznie nadają takiego nowego kolorytu i nowej energii temu miastu, które no, ma oczywiście swój tryb. Oczywiście Rzym ma swoją specyfikę, ono jest piękne, no właśnie to, co też tutaj wspominaliście, czyli to poczucie tej wielowiekowej tradycji tożsamości chrześcijańskiej, no w Rzymie naprawdę, to jest na każdym kroku odczuwalne. Bycie jak nie w Rzymie. Więc to jest jakby na wielu płaszczyznach działa na młodych ludzi, ale oni też tą swoją taką dynamiką, entuzjazmem, chociaż nie ukrywam, w tych warunkach latem w Rzymie właśnie też to, co ksiądz biskup wspominał chwilę wcześniej, czyli że to oni przejeżdżają, muszą tu dojechać, tam przejechać, więc oni są też w jakiś sposób zmęczeni tym wszystkimi tymi upałami też, które tam panują, chociaż chyba nie były tym razem takie najwyższe te upały, jeszcze jakby mogły chyba nie być. Oni nadają zupełnie jakby nowego klimatu temu miastu i przenikają to miasto, ale też widać jak chłoną, tak? Chłoną różne rzeczy. No nawet w tych naszych właśnie spotkaniach tutaj na Casa Polonia było widać, jak ci młodzi się cieszą z bycia razem, aż było widać, że ta dynamika z nich eksploduje, bo my już jakby troszeczkę uspokajaliśmy emocje, a oni nam nie odpuszczali, tak? Tylko krzyczeli z placu, że tam coś jeszcze i dynamicznie wchodzili, kazali nam, wręcz wywoływali pewne utwory, że mamy grać następne. To wszystko, co pewnie reflektował święty Jan Paweł II, który zainicjował, prawda, tego typu spotkania i to się cały czas dzieje i to naprawdę są bardzo piękne doświadczenia. Myślę, że tym bardziej wartościowe, to co Przemek wspomniał na początku, że może być takie wrażenie, że Kościół już nie ma młodych ludzi albo że nie wiem, albo że to jest właśnie jakaś strefa smutna, ciemna, nie wiem tam co jeszcze, bo takie wciąż stereotypy dziwne gdzieś wracają. No trzeba się naprawdę wybrać na taki jubileusz, to wtedy natychmiast się zmienia zdanie. Zbadano ilość osób, które zadeklarowały życie zakonne, tak? Przemku, wyjaśnij nam to, opowiedz. Tradycją takich wielkich globalnych zlotów jest to, że jak się już zakończy to główne spotkanie z papieżem, dochodzi do jeszcze jednego spotkania, spotkania powołaniowego. Ono jest organizowane trochę pod auspicjami tego, co się dzieje w drodze na katechumenalnej. I był obecny w Rzymie Kiko Arguello, współtwórca drogi. I było podczas tego spotkania wielkie poruszenie. Młodzi zostali zapytani wprost, czy ktoś czuje, że powinien poświęcić swoje życie Jezusowi. I wyobraźcie sobie, że wstaje wtedy 5000 dziewczyn. Dziewczyny deklarują, że są gotowe wstąpić do zakonu. Mężczyźni mówią, że są gotowi podjąć drogę życia kapłańskiego. To jest niesamowite, że spośród miliona, którzy przybyli z całego globu, 120 tysięcy z nich wyrusza dodatkowo na spotkanie powołaniowe i 10 tysięcy osób deklaruje, tak, poświęcę swoje życie Chrystusowi. I to jest rzeczywiście już jakby zbadane, zapisane, że tyle osób... Przed nimi jest jeszcze formacja, dalsze rozpoznawanie tej drogi. Jaka to będzie forma poświęcenia się Chrystusowi, ale tyle osób wyraziło taką gotowość. I to też jest znakiem. Z różnych krajów. Z różnych krajów, z całego świata. I to jest też znakiem właśnie tej gotowości i witalności, którą można odnaleźć w wierze. O tym dużo mówił Leon XIV, przypominając młodym, że Kościół to jest źródło relacji, że w momencie, kiedy patrzymy na przyjaźń, na pracę, na miłość, na nasze funkcjonowanie w ogóle w społeczeństwie, to przy każdej z tych dróg, przy każdym z tych wyborów jest jeden człowiek, jedna postać. Obok nas zawsze idzie Chrystus, który będzie nam pomagał. Dzięki Twojej. Panowie, Polska to był ten kraj reprezentowany najliczniej? Najliczniej pewnie nie, bo statystyki mówią, że nasze zgromadzenie przybili choćby Francuzi. Dla mnie to jest fenomen. Ja faktycznie miałem też takie informacje, że jest znacznie więcej Francuzów. Nie wiem, czy oni byli akurat najliczniejszą. Niektórzy chyba mówili, nie że aż tak byli znacznie. Najliczniejszą grupą. Mówiło się, że Polaków jest ponad 20 tysięcy, a Francuzów było ponad 25 tysięcy. Ja się przyglądam Francji, bo mam akurat z Francją i z Polonią francuską mam trochę kontaktów w ciągu całego roku i przyglądam się temu zjawisku. Nie wiem, czy wiecie, że w tym roku ponoć od kilkudziesięciu lat było najwięcej chrztów dorosłych we Francji w czasie Wigilii Paschalnej. I to są chrzty dorosłych, czyli to są ludzie tam po 17-18 rok i wyżej, tak? Którzy są chrzczeni i jest ich najwięcej, w tym roku było najwięcej tych chrztów od kilkudziesięciu lat. Znaczy jest coś takiego, że tam gdzieś jakby oddolnie ten ewangeliczny duch się odradza. To są przepiękne rzeczy, przepiękne owoce. Widać, że to jest siła, która po prostu nie umiera. Rozmawiałem z młodymi z Francji i potwierdzają, że jest ożywienie. Czuję się taki powiew ducha. Myślę, że to też w jakimś wymiarze znak czasów, że dzisiaj, wtedy kiedy świat jest pełen konsumpcji, tu też nawiążę do tego, co mówił Leon XIV, żeby nie koncentrować się tak na gromadzeniu, na tym wszystkim, co mamy albo co mieć możemy. I myślę, że w wielu społeczeństwach to się budzi. Ponadczasową wartością jest dzielenie się, bycie gotowym, żeby pomóc, bycie gotowym, żeby zobaczyć potrzebę drugiego człowieka. I młodych to porywa, młodych to porusza. I dlatego widzą sens w takich spotkaniach, które mogą ich jakoś dotknąć. Ale to są myśli, które nie od dzisiaj funkcjonują. Czy fenomen Francji niezwiązany jest również z ich taką sytuacją wewnętrzną, że coś ich obudziło, co kazało im spojrzeć ku źródłom, o tak powiem. Na pewno, ale myślę, że właśnie to jest to, że przesycenie tego dzisiejszego świata, dzisiejszej Francji, dzisiejszych innych społeczeństw, przede wszystkim europejskich, tym, co jest już być może takim sygnałem, że już tego jest za dużo. Ja bym jeszcze dopowiedział, bo Francja jest faktycznie, to jest bardzo specyficzny kraj, tak? Znaczy oni mają tą laickość ustawową, i funkcjonowanie w tym kraju jest trochę inne niż w Polsce. I wracamy tutaj do tego, od czego wyszliśmy. To znaczy, wiecie, oni się zaczynają, widać, orientować, że te punkty odniesienia, które jakby proponuje im świat, proponuje im ich kraj, po prostu są dla nich niewystarczające. Znaczy, w nich oni nie odnajdują właściwego oparcia i właściwych drogowskazów, które by czyniły ich szczęśliwymi ludźmi, tak? I pozwalały im realizować jakiś potencjał, który w sobie odkrywają. Natomiast oni właśnie zaczynają widzieć, że mogą istnieć inne punkty odniesienia i tu wraca korzenie, historia, tradycja, to jest duch ciągle nowy, tak? To jest duch ciągle nowy. Oczywiście on ma swoją historię, ale to jest przesłanie Ewangelii, tak? No, duch jest nieustannie nowy, czyni ludzi nieustannie nowymi, tak? Więc to jest coś bardzo przejmującego. Myślę, że właśnie na takich spotkaniach to jest świetna okazja w takim dużym zebraniu tych młodych ludzi, też właśnie różnych kultur, różnych narodowości, poczuć, że to się faktycznie dzieje bez względu na to, czy ja jestem w swojej parafii, w swoim kraju, czy jestem w Europie, czy na całym świecie, że to wszędzie ten duch ożywia ludzi, nie? I to jest niezwykle dotykające. A może właśnie to, że możemy się policzyć? Na pewno. I to jest szansa, żeby też opowiedzieli o tym doświadczeniu. Wyjechaliśmy z małą grupą, było nas w tym miejscu z tej parafii kilkanaście osób, a spotkaliśmy tłum z tego kraju. Opowiedzą swoim koleżankom, kolegom, sąsiadom, znajomym, rówieśnikom, że to jest wydarzenie, które jest ponadczasowe, wydarzenie, które może ich dotknąć, pokazać, że w tym kościele jest sens, jest nadzieja. Ta nadzieja była odmieniana przez wszystkie przypadki. Młodzi bardzo podchwytywali to także, co było przypominane przez Leona XIV, za Janem Pawłem II, za Benedyktem XVI, że nadzieja, chrześcijańska nadzieja, tak do szpiku kości prawdziwie odczytana, to po prostu spojrzenie na to, że jest dobro w świecie, że jest dobro w drugim człowieku i że to dobro jest większe niż to całe zło wokół nas. I tak na puentę, bo Przemek musi biec już do swoich spraw, zamykając ten wątek również francuski. Młodzi po prostu szukają więzi, budowania więzi bezpiecznych, prawdziwych. Prawdziwych relacji, które mogą pokazać, że to, co budują, będzie trwałe, a nie tak jak mówi świat, instant albo do wymiany za chwilę. Wiecie, to wszystko jakby do tego wraca, to znaczy to było podkreślane tutaj też, bo czasami można stracić taką perspektywę, to znaczy chrześcijaństwo jest rzeczywistością relacji, tak? Nie ma czegoś takiego, że to jest tylko ty i nic więcej, tak? Odosobniona wyspa, to jest wszystko relacja, moja osobista relacja z Bogiem i moje relacje, czyli jakby ta relacja przekładająca się na relacje z ludźmi, wyrażający się też Bóg w tych relacjach i nieustanna otwartość i poszukiwanie ciągle nowych relacji, tak? I budowanie tych więzi. No to było faktycznie też wielokrotnie powtarzane i bardzo dobrze, bo to jest bardzo ważne, że my jesteśmy powołani do tego, żeby właśnie być w tych relacjach i że Bóg się w tych więziach ujawnia, tak? Pokazuje ludziom. Więzi prawdziwe, autentyczne, to czego bardzo młodym w tej chwili brakuje na całym świecie, jak się okazuje, to co może zaczęło fermentować właśnie na jubileuszu młodych. My nie zaśpiewamy w języku francuskim teraz, nie zagramy, zagramy po angielsku, dlatego że za chwilę kolejny gość, może uda nam się właśnie telefonicznie złapać z dziewczyną, która wypłynęła jak taki nieoszlifowany diament z Londynu i ku mojej ogromnej radości święci triumf coraz szerzej i ten triumf rozpoczął się właśnie w Rzymie. Przemek na koniec. Miałem okazję spotkać się z Anne-Marie i zaznaczę jeszcze jedną rzecz. Fenomenalny był jej występ w czasie spotkania już na Tor Vergata, bo zaśpiewała dwa utwory po polsku i po angielsku, żeby cały milionowy tłum mógł usłyszeć jej piękny głos i polski talent. Tutaj się pochwalę, to my w Trójce odkryliśmy 1,5 roku temu Anne-Marie. Trójce, that I'm free, what a lie. I probably look more times at the mirror than at you. I fall 10,000 times, you still lift me up. And I'm sorry, you know I try, you know. And I keep walking, searching for your love. Mm-hmm. Free my soul, I can do it on my own. Mm-hmm. Keep walking, even when it's dark. Like no one would ever do. Fears that I'm hiding in deep waters, but that won't change your love for me. Is there anything more beautiful than being loved for free? Is there anything more beautiful than being just me? And I keep walking, searching for your love. Jesus, free my soul, I can do it on my own. You're there for, keep walking, even when it's dark. Mm-hmm. One day I'll see the Utwory Anne-Marie są doskonale znane w Trójce i w polskim radiu. Anne-Marie, która w tym roku była w Rzymie i swoim głosem ubogaciła występ i na Tor Vergata, i w Casa Polonia, i udało nam się połączyć z Anią. Anne-Marie, witam cię pięknie. Witam serdecznie. Rok temu rozmawiałyśmy o tym, że w londyńskim świecie muzycznym jesteś świetnie znana. W Polsce ciągle szła pod górkę. Karta się odwróciła. Byłaś jedną z najważniejszych takich wokalistek, reprezentantek Polski też na scenie międzynarodowej. Kiedy przyszła propozycja, żebyś ty jako muzyk Anne-Marie pojechała do Rzymu? Tak naprawdę gdzieś propozycja wydarzyła się kilka miesięcy temu. Było to ogromnym zaszczytem dla mnie. Gdzieś nie spodziewałam się tego i trzymałam to długo też w takiej tajemnicy przez to, że nie docierało to do mnie. A jeśli chodzi o śpiewanie na Tor Vergata, to już w ogóle gdzieś było poza, poza mną. To wydarzyło się wszystko bardzo, bardzo niedawno tak naprawdę. Wydaje mi się, że taka propozycja, informacja na ten temat przed jubileuszem, przepraszam, młodych w Rzymie, nie wiem, czy to były tygodnie, czy miesiąc i już dokładnie tak nie pamiętam, ale naprawdę to było świeże, a gdzieś było tak ogromne, że nie wiedziałam, że to się wydarzy, więc nie mówiłam o tym publicznie. I dosłownie kilka dni przed samym jubileuszem, w tym samym tygodniu, to pamiętam, do teraz jeszcze to był poniedziałek, przed jubileuszem dostałam potwierdzenie w ogóle próby soundchecku, więc wtedy już wiedziałam, że okej, to się chyba odbywa, więc to naprawdę było tak, można powiedzieć, w ostatniej chwili. A miałaś w głowie taki pląs myśli, który utwór, które utwory dla całego świata, co mam zagrać? Tak, zdecydowanie. Myślę, że jeżeli dostaje się tak ogromną szansę, postanowiłam, że zagram Daj Mi Serce Swe, też po angielsku i stąd w ogóle też taki mocno spontaniczna też decyzja. Kilka dni, w ogóle dzień przed wylotem do Rzymu, poszłam do studia nagrać Daj Mi Serce Swe po angielsku, żeby było dostępne dla ludzi międzynarodowo, więc wszystko naprawdę działo się w szalonym czasie. No i do tego jeszcze hymn spotkań młodzieżowych 2025. Jesteś twarzą, jesteś osobą, która niesie ten hymn, który powstał spontanicznie zupełnie. To jest w ogóle dosyć ciekawa historia, bo miałam się tu zacząć w ogóle zaangażowaniem w film od fundacji Właśnie Nic Niemożliwego. A ja zostałam zaproszona do tego projektu i pomiędzy ustaleniami padł taki pomysł właśnie, żeby zrobić utwór, który być może będzie właśnie hymnem na jubileusz młodych, co wtedy było takim ogromnym zaszczytem i gdzieś zaskoczeniem, że to obrało tak inną drogę. I później zaczęliśmy spotykać się, ja tam przylatowałam z Londynu właśnie, raz w miesiącu spotkaliśmy się na kreatywne pisanie, później na następnym miesiącu na nagrywanie tego wszystkiego. To były weekendy, więc naprawdę czasu nie było dużo, ale wszystko się udało i gdzieś pomiędzy telefonami online udało się ogarnąć cały ten projekt, więc cieszę się, że to wyszło. Super też było współpracować z raperem Anatomem i też z zespołem Uwielbiamy, także cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć. Czy miałaś wpływ na aranżację, czy na samą kompozycję? Tak, zdecydowanie. Bardzo mnie cieszy to, że w tym projekcie było bardzo dużo wolności. Ja byłam właśnie w grupie, w drużynie, która pisała zarówno melodię, jak i tekst. I od tego się tak naprawdę zaczęło. Ja usiadłam przy pianinie, zaczęliśmy grać zespołem i nagle wyszła gdzieś taka harmonia, jakaś taka przewodnia melodia, później zaczęliśmy razem wszyscy pisać tekst, więc każdy miał w tym swój udział i uważam, że to jest też bardzo ważne, bo też było dla mnie nowe doświadczenie pracować w tak dużym zespole, więc tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że miałam w tym udział kompozycyjny. I jak się śpiewa, kiedy staje się na Tor Vargata na scenie i obejmuje się wzrokiem prawie milion ludzi? No, to trochę przesadzam, no ale... Nie jest to do opisania, tak naprawdę to wszystko gdzieś było poza mną, troszkę to do mnie nie docierało. Wiedziałam, że chcę tam uwielbiać Pana Boga i mam nadzieję, że właśnie tak mi się to udało. Że do tej pory to wszystko do mnie nie dociera, gdzieś próbuję to przetwarzać, także mam nadzieję, że jeszcze jestem w podróżach właśnie, tam śpiewałam w Medjugorje na Festiwalu Młodych, więc myślę, że jak wrócę do domu, to będę na spokojnie w stanie to gdzieś przetworzyć i co się wydarzyło, ale na pewno duża, duża wdzięczność i radość w ogóle, też takie, no taki wewnętrzny też szok, co się stało, więc to było niezapomniane przeżycie na pewno. Czy czujesz, że to twoje marzenie, żeby śpiewać i żeby w końcu ruszyła się ta twoja ścieżka, no też kariery muzycznej, czujesz, że właśnie to jest ten moment, że rozpoczęło się, że ten Rzym otworzył ci wiele możliwości? Tak, myślę, że zdecydowanie. W ogóle przez ten ostatni miesiąc, dwa, tyle rzeczy się zadziało, że czuję, że właśnie to są takie bardzo, bardzo duże kroki gdzieś na mojej drodze muzycznej i jestem ciekawa właśnie, jak to się dalej potoczy. Na pewno wiele już projektów się zaczyna dziać wokół, także bardzo się cieszę i myślę, że ten Rzym był właśnie takim niezwykle ważnym elementem tego wszystkiego i na pewno otworzy mi dużo ścieżek, mam nadzieję. Serce rośnie. No tak, zdecydowanie. No to kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy mają swój potencjał, swoją niepowtarzalność, tak? W tej niepowtarzalności odkrywają też swoją jakąś specyficzną niepowtarzalność artystyczną, jakąś kreatywność, którą mają w sobie, tak? W której no, ludzie dotknięci przez Pana Boga, wierzący, to jakby odkrywają też w perspektywie duchowej, tak? No i teraz z tego się rodzą kolejne dzieła niepowtarzalne, kolejne nowe pomysły, no tak jak w przypadku Ani, tak? Więc tylko pogratulować Ani i tak jak no, tutaj mówicie, prawdopodobnie właśnie tego typu spotkania, wydarzenia, spotkania z ludźmi też konkretnymi, tak? I też prezentacje swoje, pokazanie się, jakim się jest, nie tylko jaki się ma głos, jaki się ma warsztat wokalny, ale też to, jaką się jest osobą. To wszystko powoduje, że to otwiera jakieś takie ścieżki, których człowiek nie jest w stanie wcześniej przewidzieć. No i bardzo dobrze, tak się właśnie powinno dziać. I to jest całe piękno właśnie. Młodzi ludzie siedzą często w domach i wymyślają, jak tu marketingowo zrobić, żeby po prostu się zaprezentować, nie wiem, w cudzysłowie, żeby się sprzedać, żeby gdzieś się pokazać i tak dalej, i tak dalej. A ci artyści, którzy idą taką specyficzną drogą, właśnie drogą wiary, pokazują, że czasami nie da się wymyślić po swojemu i w swoim pokoiku, w swoim domu, nie wiem, z grupą menadżerów, czy tam jakichś coachów i tak dalej, nie da się wymyślić pewnych rzeczy, bo Pan Bóg wymyśla rzeczy, których po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc ja serdecznie Ani życzę oczywiście tego, żeby jak najwięcej miała takich pięknych doświadczeń. Aniu, przypomniały mi się słowa, które profesor Nolan do ciebie powiedział po wygranym wielkim konkursie. Masz być sobą, tak? Właśnie ostatnio miałam takie nawet refleksje, powiem wam, że nie będzie łatwo i też dostałam takie słowa, że właśnie muzyka chrześcijańska, a propos, że mocno mnie ograniczy, nie? W ogóle też od osób tak wokoło, żeby być bardziej neutralnym i tak po tym wszystkim, teraz co się zdarzyło w Rzymie, trochę tak uśmiecham się właśnie, co pan Hubert tak pięknie powiedział, że nigdy nie jesteśmy w stanie sobie jakby nawet wyobrazić, to nawet nie było w moich najśmielszych marzeniach, żeby coś takiego się stało, nie, żebym tak śpiewała, więc słowo właśnie, żeby być autentycznym i starać się robić najlepiej te rzeczy, które wybrałeś. I tak sobie teraz o tym myślę, że właśnie to bardzo się gdzieś teraz weryfikuje, nie, to co właśnie pan Hubert powiedział odnośnie relacji, to jaki właśnie człowiek też jest poza sceną, pomiędzy ludźmi, gdzieś w przyjaźniach, w takiej profesjonalnej pracy. No i mam nadzieję, że właśnie tak gdzieś nie jest to odłączone, nie, że to gdzie śpiewam, mam zaszczyt właśnie z orkiestrą zaśpiewać i te relacje też są poza sceną i to się odczuwa właśnie, czy ktoś naprawdę śpiewa z serca, czy jest sobą, czy próbuje jakoś robić coś, co nie jest zgodne z jego wartościami. Anne-Marie, to teraz zaprezentujemy w Trójce hymn spotkań w twoim wykonaniu i też z dużym wkładem kompozycyjnym i aranżacyjnym. Czy możemy obiecać słuchaczom, że znajdziesz dla nas czas, żeby przyjechać do Trójki osobiście na spotkanie, na rozmowę? Oczywiście, że tak. Z wielką chęcią. Bardzo ci dziękujemy. No i powodzenia. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Przede mną wciąż widzę ciemność, błagam, bądź ze mną, tyś mą nadzieją. Otwieram serce, ty działaj we mnie, wiem, będzie pięknie, z tobą mogę więcej. Otwieram serce, na deskach i kiedy już nie wierzę w zwycięstwa, kiedy nie mam sił, żeby przestać. Panie, potrzebuję Ciebie dziś, żeby przetrwać, bo widziałem syf na osiedlach, co zabija sny na osiedlach, gdzie mają znaleźć nadzieję dzieciaki, co nie wierzą w nic na osiedlach. Panie, ja wiem, że Twoja łaska jest większa niż grzech, że Twoja miłość jest większa niż śmierć, a Twoje słowo mi zabiera lęk. Gdyby nie Ty, to nie byłoby nic i nie byłoby nas i nie byłoby mnie. I chociaż chodziłbym ciemną doliną, to przy Tobie pomocy przychodzi dzień. Otwieram serce, oh. nadzieja, miłość. Tyś jest, tyś jest wiara, nadzieja, miłość. Tyś jest, tyś jest, tyś jest wiara, nadzieja, miłość. Tyś jest, tyś jest, tyś jest wiara, nadzieja, miłość. Tyś jest. Anne-Marie, hymn spotkań 2025, wyśpiewany w Casa Polonia, w Domu Polskim w Rzymie przy okazji jubileuszu. A ze mną, jako nasz taki przewodnik po całym wydarzeniu od strony muzycznej, jest maestro Hubert Kowalski, kompozytor, ale też producent muzyczny, kontrabasista, ale również założyciel orkiestr. Mam na myśli w tej chwili twoją dodatkową działalność, taką pedagogiczną, dydaktyczną. I myślę sobie o założeniu orkiestry Młodzi Polscy. Tak, to ja w zasadzie przy każdej pracy muzycznej, ale w szczególności z młodymi zespołami, bo zespół Orkiestra Młodzi Polscy to są młodzi ludzie, głównie studenci, troszkę ludzie już po studiach. Zresztą podobnie jest z Icon Orkiestrą, tą, która była ze mną w Rzymie. Zresztą część z nich jest jakby w obu zespołach. Ja mam takie podejście do muzyki, że nie wystarczy pozostawić wykonawców, w tym przypadku muzyków orkiestrowych, nie wystarczy ich pozostawić tylko z samymi nutami zapisanymi w ich wyciągach, tylko że oni trochę inaczej podchodzą do odegrania tych nut, kiedy znają pewnego rodzaju kontekst. Nazywam to tak najszerzej kontekstem, ale oczywiście to są jakby, to jest wiele różnych płaszczyzn i taka szeroka przestrzeń merytoryczna, którą po prostu można podjąć i można tych muzyków przybliżyć do czegoś, co jest jakby za tymi dźwiękami. Tylko te dźwięki mają coś jakby odkryć. Dlatego zresztą w ogóle stąd też powstała kiedyś ta nazwa Icon Orkiestra, bo to jest ikoniczna zasada, tak? Czyli nie sama materia zatrzymuje na istocie rzeczy, tylko materia ma być furtką, która ma człowieka otworzyć na coś, co jest jakby za tą materią. I to jest dokładnie tak samo jest w muzyce. Więc ja opowiadam muzykom o tych kontekstach po to, żeby oni po prostu bardziej adekwatnie zagrali. Taka sytuacja ma za każdym razem miejsce. Ci, co mnie więcej znają już i długo są czy to w jednym, czy w drugim składzie orkiestrowym, no to oni już się uśmiechają, jak ja zaczynam wchodzić na ten ton taki narracyjny, coś tam się nakręcam i opowiadam, bo po prostu już wiedzą, że to zawsze będzie tak, że część próby będzie wypełniona na to, że właśnie ja im sygnalizuję, co tam pomiędzy tymi dźwiękami sobie wyobrażam, jak to odbieram, albo wiem, że są pewne treści, które oni muszą znać, ponieważ dzięki tej znajomości ja przynajmniej zakładam, że oni bardziej adekwatnie albo w jakiś sposób szczególny po prostu zagrają te dźwięki. Więc to jest taki proces. Ty zawsze w sobie miałeś żyłkę takiego pedagoga, który otacza się młodymi ludźmi, których chce poprzez muzykę edukować? Czy to jest coś, co się po prostu odkrywa w trakcie studiów? Tak, to się zdecydowanie odkrywa i to się odkrywa coraz bardziej, można powiedzieć, bardziej adekwatnie, no nie wiem, głębiej po prostu, tak? To w pewnym momencie gdzieś to się dzieje, zaczyna się dziać, a potem człowiek odkrywa, no oczywiście im człowiek starszy, tym ma więcej przemyśleń różnych, doświadczeń i tak dalej, więc trochę po prostu bardziej dojrzale człowiek rozumie ten proces, tak? No i ja też to odkrywam, ale teraz jakby no mam już jakieś wypracowane przekonania co do tego i po prostu je realizuję, tak? Te swoje przekonania realizujesz z młodymi ludźmi, którzy pochodzą z różnych stron Europy czy Europy Wschodniej. Opowiedz, ja już to szybciutko wyjaśnię. To znaczy, to jest orkiestra, która jest w zasadzie orkiestrą międzynarodową. I jakby pierwotny pomysł był taki, że znajdą się w nim Polacy i ludzie polskiego pochodzenia. Tak jak wspomniałaś przed chwilą, na początku było cały czas jakby taka tendencja, że to będą z bloku wschodniego, czyli jakby za polskiej wschodniej granicy. Litwa, Białoruś, Ukraina, to jakby były głównie, Łotwa też tutaj wchodziła w grę. ponieważ ja miałem okazję poznawać młodych muzyków, którzy są obywatelami Białorusi, Ukrainy czy Litwy, w różnych działaniach jeszcze przez kilkanaście ostatnich lat. I miałem taki pomysł, nosiłem w sercu, żeby po prostu tych kiedyś muzyków spotkać też z polskimi muzykami młodymi. A co z tego może wyniknąć? No najczęściej jakieś świetne, fenomenalne rzeczy z tego wynikają. Mm-hmm. I ten mój pomysł i moje refleksje podjęła Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. I oni pomogli zrealizować ten projekt. Nazwaliśmy to orkiestrą Młodzi Polscy. I faktycznie jest tak, że raz w roku jest taka duża sesja warsztatowa, która kończy się koncertami publicznymi. One są teraz przed nami. Będziemy we wrześniu właśnie mieli kolejną odsłonę. Oczywiście od momentu, kiedy powstała ta inicjatywa, zmieniły się też pewne okoliczności polityczne. Tak, wybucha wojna z Białorusią, granica została przymknięta, więc też musieliśmy trochę zmodyfikować udział tych ludzi w tych naszych projektach, ale cały czas mamy w składzie i zapraszamy młodych muzyków, którzy są właśnie obywatelami Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy. Mamy też ludzi, którzy są w tej chwili już z naszej zachodniej granicy, tak, bo są osoby z Niemiec, wysyłamy zaproszenia. Ja znam muzyków Polaków, którzy są, nawet mają podwójne obywatelstwa, czy to ze Szwajcarii, czy z Francji, czy z Wielkiej Brytanii. I chcą wziąć udział w tym projekcie? Mogą dołączyć, bo to jest jakby, koncept był taki, żeby ludzi spotkać, ale żeby jakby taki fundament merytoryczny i taki punkt odniesienia dla wszystkich, to była pewien idiom polskości, można by tak górnolotnie powiedzieć, tak? To jest ciekawe, bo dla Polaków, takich młodych, to jest ciekawe doświadczenie, bo oni często jeszcze mają nieugruntowany jakby pogląd na temat polskości i swojej tożsamości, a dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, którzy mają jakieś czasami takie bardzo wprost pochodzenie polskie, czasami mają takie bardzo ukryte, czasami niektórzy nawet nie wiedzą, czy mają polskie. Gdzieś tam coś, że pradziadek był Polakiem albo coś. Ale to są bardzo skomplikowane sytuacje, bo często dokumenty ginęły, albo były niszczone, albo coś. To jest bardzo trudna historia. Ale gdzieś ten taki polski element w nich funkcjonuje i ja to wykorzystuję, żeby to przenieść na poziom kultury i pokazać to w przestrzeni muzyki. Dlatego akurat z młodymi polskimi większość materiału, który robię, prawie w 100%, z drobnymi wyjątkami, to jest muzyka kompozytorów polskich, ale którzy się urodzili poza obecnymi granicami Polski. A ja sobie pomyślałam, że teraz zaprezentujemy naszym słuchaczom utwór, który grałeś bodajże w Filharmonii Narodowej w wykonaniu Basi Pospieszalskiej Ojczyzna Marka Grechuty. Co ty na to? No bardzo, bardzo to jest zasadne. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Króla dzwon, co kraj przyjaciół. utwór Ojczyzna w wykonaniu Barbary Pospieszalskiej, orkiestra pod dyrekcją Huberta Kowalskiego, Filharmonia Narodowa. Opracowanie, aranżacja tego utworu. Marcin, tak, tutaj autorem orkiestracji jest Marcin. Hubert Kowalski, nasz gość prosto ze studia Radia Kraków, który objął opieką muzyczną wydarzenia na jubileuszu młodych, wydarzenia muzyczne, które działy się w polskiej strefie Casa Polonia, Dom Polski w Rzymie. Hubercie, co tobie, jako osobie, która, no, jak podkreślaliśmy, pojechała tam do pracy, co w tobie zostanie? Jakie wnioski, może jakie obserwacje? Jeżeli patrzeć z perspektywy pracy, czyli tego zadania, które mi zostało zadane i które musiałem wykonać, no to tutaj mam jakąś satysfakcję, że po pierwsze udało nam się to wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca i że odbiór był pozytywny tych naszych działań. Trzeba pamiętać, że my pracujemy tam w dość specyficznych warunkach. To Casa Polonia, ten dom ma oczywiście swój tryb, to jest przygotowane wszystko i tak dalej, ale to są jednak warunki takie ciągle pielgrzymkowe. Poruszamy się w obrębie zastanego obiektu, który jest specjalnie jakby przetwarzany do tego, żeby skutecznie przeprowadzić całe wydarzenie, ale też już wcześniej tutaj w programie wspominaliśmy, jakby no ten system pracy jest taki, że często się pracuje do późna w nocy. My pracowaliśmy nawet po północy czasami na scenie. Odjeżdżać w określone miejsce noclegu, wracać z powrotem, montować się na nowo i tak dalej, i tak dalej. To jest dość skomplikowane wszystko i wymaga naprawdę dużej cierpliwości, dużo spokoju i dużo takiego bardzo rzetelnego patrzenia na wszystkie te zadania, które się ma. Więc z tego tytułu ja po pierwsze wywożę jakąś satysfakcję, że udało nam się to wszystko przeprowadzić i, tak jak mówiłem, że odbiór tego był bardzo dobry. Natomiast na pewno drugą płaszczyzną jest to wszystko, co się widzi jakby wokół tego, czyli po pierwsze duża ilość młodych ludzi. Młody kościół, tak? Rzesze niezliczone młodych ludzi, którzy mają w sobie entuzjazm, mają w sobie pasję. Co ciekawe, ci ludzie mają też w sobie dużo trudnych doświadczeń, to gdzieś wychodzi w trakcie, widać, tak? Ludzie mają kłopoty z jakimś, nie wiem, odnalezieniem swojej drogi życiowej, mają kłopoty z poczuciem własnej wartości, tak? Jaką mam wartość? Cały czas my jednak w tym szalonym świecie takiego intensywnego przekazywania w mediach informacji, to cały czas się konfrontujemy, tak? Jedni to, inni tamto, a ja nie, a ja to może tego, a temu się udało, temu się nie udało. To jest, myślę, straszna presja na młodych ludziach, a oni cały czas w tym są. To jest właśnie przepiękne, że w takich właśnie okolicznościach przekazania takiej świeżości Ewangelii. No ja to nazywam świeżością, dlatego że ja sam to odbieram jako pewnego rodzaju świeżość, sam dla siebie, tak? Znaczy jadę na kolejne wydarzenie, ja już się nie mieszczę w granicach jubileuszu młodych, prawda? Właśnie jestem bardziej z pozycji może ojcowskiej, czy nie wiem, właśnie wykładowcy. Jednak to jest bardzo ożywiające i widząc ich, no to nie sposób samemu z tego nie czerpać, tak? Ta więź między nami a ludźmi, to są wszystko wydarzenia, które zostają w człowieku. No i tak jak mówię, bardzo wiele słów ważnych i słów Pana Jezusa, i słów papieża, i oczywiście również bardzo wiele słów w rozmowach kuluarowych, które się odbywają pomiędzy ludźmi, tak? Z którymi się spotykamy, z którymi działamy. To wszystko powoduje, że człowiek po prostu wyjeżdża bogatszy o kolejne bardzo ważne doświadczenia. Dziękujemy pięknie. Hubert Kowalski prosto ze studia Radia Kraków. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Agnieszka Trzeciakiewicz i fragment oratorium o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Tak musiało być. Thank you.